Când apăresc ibejoilor, ca iobinoți de tot peste, na grijin te adeli tuo, o vieșa-i ce ghitine duche. Thank God.